پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا، مدینے کی طرف پھر کب روانہ مدینے کی طرف پھر کب رواں قافلہ ہوگا، مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا میرے آقا عطا ہوگا، یقینا روز محشر سر اسی سے خوش خدا ہوگا، یہاں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، وہی سر پر سر معاشر بلندی پائے گا جو سر، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا دنیا میں ان کے آ ستانے پر جھکا ہوگا، فقط نے بندہ جو بدکار ہو برا ہوگا، کہاں جائے گا وہ بندہ جو بدکار ہو برا ہوگا، تیرے رہے پر آ سنے باندھ رکھی ہے، تیرے رحم کرم پر آ سنے باندھ رکھی ہے، کرم روزے جزا ہوگا، بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا، فرشتے میرے لب پر ترانہ انشاءاللہ نعت کا ہوگا، نہ گھبرا موت سے عطار، برزخ میں نہ گھبرا موت سے عطار، برزخ میں تو مل لینا، وہاں غوث الورا ہوں گے، وہاں احمد رضا ہوگا، وہاں مدینہ کب میرے آقا